أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الله فديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Allahun, Zotin tonë, falëndorojmë prej ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamat, për shëndetit më të begata, më të plota, mi pejgamberin tonë të dashur, Muhammed Mustafan, alaihi salatu ve selam. Shokve të ti, besnik, familjes të ti të pastër dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e tefsirit, ku kemi kryer pjesën më të madhe të surës Al-Baqara, jemi tek ajeti më i madh i kësaj suraje, ajeti El-Kursi. Andaj u ndalëm disa ligjërata në këtë ajet, do të vazhdojmë edhe pak që të mundohemi që të nxjerrim madhështinë dhe kuptimet e larta që i ka ky ajet i madh i Zotit te bareke u teala. Përmendëm i vlerën që ka ardhur nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj u munduam të nxjerrim disa mana të përgjithshme të këti ajetit. E sot do të mundohim me lejnë Allahu të bare kjo vëtala që ndalemi ajet për ajeti, pra kuptimin fjalë për fjale brenda ajetit, dhe të shojmë se sa është e madhe fjale e Zotit Subhanehu vëtala. Anë dhe zërë ajeti Kursi është prej ajetet të cilat për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem i kanë zhitë qokteve që të lezojnë shpesh, që të kuptojnë me anane këti ajetit, të jetojnë me madhështin e kësaj fjalet e Zotit Subhanehu vëtjarë. Përmendëm dhe ligjëratën e kaluar se qëfar do më thonë emri Allah dhe qëfar silët rreth me anave në gjuhën arabe, edhe pasaj e përmendëm se emri Allah është emri përveçëm i Zotit tonë të bareke vëtjarë. E lezojmë një herë ajeti, pasaj vazhdojmë e lejnë Allahu të bare kjo vëtjarë në gjërat se të kanë ngellë për ti shpjeguar në kët ajet. Thëtë Allahu të bare kjo vëtjarë, e audhu billahi min e shëtan rëgjim, Allahu la ilaha illa hua l'hajju l'kajjum, la të khuduhu sinatun vë la naum, lahu ma fi s-semawati vë ma fi l'ardh, men dhe ledhi jeshfau indahu illa bi idhni, ja'lemu ma bejna ejdihim vë ma khalfahum, vë la ju hejtuna bi shejhi min ilmihi illa bi ma shaa, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Kjo ajet dhe zërë përmban në vetë vete krejt fejnë e Zotit të bare kjo vëtjala. Nga se brenda këti ajetit nuk flitet pos për Allahun Subhanehu vëtjala, dhe në këtë ajet dhe zërë fillohet me qështjën kryesore të fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, dhe jo është la ilaha illa Allah, për vetë se këtu ka ardhë formati tjetër. Ka ardh, nuk ka ardh la ilaha illallah, po ka ardh Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Për çfarë arsye, vëllezër? Nga se Allahu këtu ka ardh kryefjala. Kryefjala në kuptimin se gjithçka që do flitet është për Allahu subhanahu wa ta'ala, ndërsa në formatin që ne e themi shahadetin la ilaha illallah është formati më i plot i mohimit të gjithçkaje përveç Allahu subhanahu vëtjarë. Adhe dhe të Allahu gjellohale, Allahu bro këtu është krye fjala, për të cilin gjithë shka është krijuar për ta, e ti është gjithë shka, ajo është Zoti vetëm i cili meriton të adhurohë. Minjerë pas fjales Allah, në ajetin Kursi, e kemi fjalen la ilaha illa hua, nuk ka ilah. Ilah dhe zëqar do më than i adhuruar, pra nuk meriton adhurimin, me merit, që tjetë Zotë, pos hua. Hua kthehet te Allahu te bareke ve teala. La ilaha illa Allah, dhe zërosh kët çështja për të cilën jemi krijuar neve. Ne tani nuk do të flasim detale për fjalën la ilaha illa Allah, se kemi fol për kushtet e fjalës la ilaha illa Allah, po vetëm se do t'i përsërisim ato që ti kemi marrë ligjëratat e kaluara. Fjala la ilaha illa Allah, dhe zot, është fjala më e madhe që ka vendosur Allahu xhelal xhelalu që robrit ta thon ata. Me këtë fjalë njëri bëhet musliman, dhe me këtë fjalë del prej fejës Allahu te bareke ve teala, nëse nuk e punon apo nuk e zbaton përmbajtjen e kësaj fjale. Çka është la ilaha illa Allah? La ilaha illa Allah është çelësi i xhennetit. Çelësi i xhennetit. Allahu ka thënë alayhi salatu selam, e kujt është fjala e fundit e ti, la ilaha illallah, hynë gjennet. Mirë po djetarë kanë thonë kjo fjalë, nuk është fjalë e zakonshme, asë nuk është fjalë e rëndomt, asë nuk është fjalë mutlak. Mutlak se të më thonë pa kushte. Jo, kjo fjalë ka kushte. Për sfar arsye, vëllezër, sepse gjeneti është i shtrejt. Gjeneti Zoti Gjellë Gjellalu është i shtrejt. Dhe kjo është qëllimi i krijimit. E në krijim ne nuk shohim gjëra të thjeshta, por shohim gjëra të rënda. Do në krijimin Allahu Gjellë Gjellalu. Këtë qiell dhe këtë tokë, Allah e ka krijuar për insanin. E insanin e ka krijuar për veti. Kur ti merrsh këtë këto dhe i gërsheton, e shef se nuk është gjë e lehtë. E shef se nuk është gjë e lehtë. Andaj ajo për të cilën janë kriju, është gjëja më e madhe. Andaj tani do të përmendim disa prej fjalës së të negin përmend në shumë për legjëratave, përse për shkak se jemi te ajeti Kursi, duhet ti përsërisim. Ajo çka është e njohur, Zot, se la ilaha illallah është çelësi i xhenetit, Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka përmendur në librin e tij të famshëm An-Nuniyah se ky çelës ka dhëmbë. Pra çdo çelës i ka dhëmbët e veta. Pa ta nuk çelën. Do nëse ti e marr një çelës huaj, do më çelën diçka, s'ta çelën. Për çfarë arsye? Sepse nuk është çelësi i përshtatshëm. Nëse do dikush pa nuk ka çelës, është çelës, ose si ka dhëmbët e veta. Andaj çelësi i xhenetit është la ilaha illallah. Por ky çelës duhet formohet me përmbajtjen e sakt të la ilaha illallah. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyyah: "Hadha wa fathul bab laysa bimumkinin illa bimiftahin ala asnani. Miftahuhu bi shahadati al-ikhlas wa at-tauhid, tilka shahadatu al-iman." Thot Ibn Qayyim al-Jawziyyah: "Dera e xhenetit nuk është e mundur të hapet pas me një çelës i cili është i përpunuar në dhamë të caktuar." Andaj dhe fjala la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, është fjala më e madhe. Dhe këtu e theksojmë, dhe zër, se ajeti Kursi tham është ajeti më i madh. Po këtu kemi dhe disa mana tjera. Dhe zër, nuk ka diskutim ndo një land nga më të komplikuara dherë të më thjeshtat, krejt cilët rrëth me anave të cilat i prek ajeti Kursi. Nëse e merë landën më të komplikume që ka egzistu ndo një herë, është filozofia. Është filozofia, tema që i trajton Aristoteli, Platoni apo ekstremal prej filozofëve të shquar në histori. Çka diskutojnë këta njerëz, vëzhgim? Ata normal nuk e diskutojnë me termet e ajetit Kursi, po i trajtojnë hulumtimet të cilat i ka përmend Allahu te bareke ve teala në ajetin Kursi. Në ajetin Kursi çfarë trajtohet? Për Zotin. Ata folin për Zotin. Në ajetin Kursi flitet për ekzistencën. Ata flasin për ekzistencën. Si ka nisë ekzistenca? Si ka nisë ekzistenca? Shejhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kur flet për filozofat dhe se si janë ngatruar në një zonë shumë të komplikuar e që s'ka mundësi mu zgjidh pas me çelësin e imanit. Filozofat vetëm shumë prej gjërave ja kanë çolluar. Kur janë dalë te Zoti te bareke ve teala dhe si ai ka kriju dunjajën dhe si ka nisë zamani dhe si ka nisë vendi e kështu me radhë, çka thonë? Kur janë pajtuar se kjo dunja e ka një fillim. E ka një fillim. Pra ka një zaman kur ka njës. Bismillah, ka njës dunjaja. Ato ku janë nga tru dhe zër, ato kanë tonë, pise ka njës dunjaja, këndej, leta për neve, pse e prejkë një materën dhe studiojna. Ato kanë lipë dhe diska tjetër. Që kanë lipë? Kanë thonë, a i cili e ka kriju dunjajën, nuk ka me zaman. Pa tjetër nuk ka taj zaman. Mirë, mes krijimit dunjajës, mes krijimit një, pra, pik kohës që ka kriju dunjaja, fillimi. Pik ti fillimit, jo këndej, po andej. Qa ka ndonë? A e kuptonë njërë? Do më dhonë. Kure kemi morim në Allahu el ewel, i pari pa fillim. I pari pa fillim. Allahu ka egzistu pa fillim. Allahu gjelua ka egzistu pa fillim. Kur ka dash Zotit, ka kriju dunjaja. Deri të vendimi Zotit se sot do të krijoj dunjaja. Apo, ne jemi sot dhe këndej. Ata thonë, kjo let. Piqat i sotit prapa. Sa gat? Ska kelam. Ska ma. Kur kushtën qëtë selamet këtë mabe. Pse? Andaj janë ngatruen. Nga të rejës, në basë nga të rejës. Nga të rejës, pas nga të rejës, nga të rejës. Her e mohojnë zamanin. Her kanë thonë, jo se egziston zamanin. Se s'ka mundësi me ekzistu zamani, sepse zamani është operacion zinxhiror. Domthon vjen sekundi pas sekundit, sekundi pas sekundit. E çfarë kanë thënë vëllezër? Djetarët e muslimanë ka thonë kjo realisht se nuk dinë me zgjidh pas me Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu është ai i cili nuk ka zot që meriton adhurim veç atij, al-hayyul qayyum, i cili është i gjallë pa fillim dhe çdo kujt ja ka dhënë gjallërinë. Pra, me fjalë të tjera, vëllezër, çka bën te Allahu para se me kriju dynjën? Dhe sa është e gatë ky zaman? Kjo kohë, nëse realisht a lejohet me çujt kohë apo jo? Apo? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thënë hadith? Wa anta al-awwal falaysa qablaka shay. Ti je i pari, para teje s'ka kur gjallë. Ti je i pari, para teje s'ka kur gjallë. Ti pastaj Allahu gjëra ka kriju dynjën. Këndës është qëto problematika. Andaj Kur'ani i thjesht zonë gjërat. Dhe shpeshat filozofat, si do mos mas i ka arë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, dhe kanë hi edhe disa prej filozofave jam bo prej muslimanve, qërë kanë thanë filozofat e jo muslimanve? Kanë thanë ku e gjenë musliman gjithë këtë qëtësi? Na u mitëm të lipë, lipë në zaman, lipë në kohë, lipë egzistenca, si filloj, si zhvillohet. Kanë thanë këtë musliman këti qezën rafsh mua betën. Ku është? Ku o dalimi në shpallje? Ska në shpallje ato. A në vëzër, shumë rëndësi që njeri u të mësona jetin kursi, pëse? Sepse ma jetin kursi, vëzër, mund të themi me gojtë të plot. Sa a i cili kupton manat të jetit kursi, mund të amun një filozof. Mund të afiton një filozof. Pëse? Filozofi s'ka gjevap. Filozofi s'ka gjevap. Dhe sa ne kemi gjevap. Cile është ajo? El hajjun qajjum. I gjalli pa filim. A ju ka dhën gjallri gjdo kujda. A në vëzër, këta e qujti për nga mërë a.s. A'dhamu aja, ajeti ma i madhë. Pse është ajeti ma i madhë? Sepse a ka diçka ma të madhë dhe zërë se eksistenca? A ka ma të madhë diçka se eksistenca? Që ti eksiston dhe ka eksistenca. Shka ma të madhë? Do më dhënë, kërkimin vetë këtë temë o shumë madhë. Allahu Gjellë e ka pru rezimin në një ajet. Flitët këtu për qenjën ma të madhë Allahu Subhanehu Vajjala. Këthemi të fjala la ilaha illa Allah. Thodi më nkajim el gjuzije. Kjo derë nuk qedet pos me një qels i përpunuar me dhamë të caktuar. Miftahu bi shahadetil ikhlasi wa të tauhidi tilka shahadetul imani. Qelsi i gjenetit është shahadeti la ilaha illa Allah, el ikhlas wa të tauhidi, dhe dëshmija me tauhid. Kjo dëshmi është dëshmija e imanit. O termi iman, tauhid, ikhlas, islam është një term, një sinonimi cili ka gjërat e përbashta. Thati për në kajim e gjëzije, esnanuhu l'a'malu wa hie sharai u l'islami wa l'miftahu bil esnani. Thati për në kajim e gjëzije, e kush janë dhamët e këti qelsi? Janë veprat, veprat të cilat janë ligjet e islamit, e që përbojnë qelsin e shahadetit. Do më dhamë e sinjari, thati unë këmë thanë la ilaha illallah, isha Allah ka me hinë gjennet, thoi në ka dhalë mësë mështë rëvejtër. Se kjo është qelsi. Kjo është sigur formati qelsit pa kur farë dhamë. Duhet mi këdhejnë dhamë. Cilat janë këto dhamë? Vepra që Allahu i ka zbrit në shëriat. Pra, qka do më thonë la ilaha illallah? Nëse njërë një thotë, unë e thonë la ilaha illallah. Ne e pyshim a e ti qka do më thonë la ilaha illallah? Do gjo se di që do më thonë. A e din se kjo ka kushte dhe thotë si di që ka kushte. A dhe nështë ka mundësime për përfitu prej kësa fjale. Thotë i më nkajim el gjauzije, la tul khien në hadhe el mithali, el mithala fa kem bihi min halli ishkalin lidhil irfani. Thot i bën kajim e gjëzije, mos e gjuj këtë shembul, pra qelësi me dhamt, sepse kjo shembul shumë njerëzo a ka largu problematikën mes hadithit kush thot la ilaha illallah në gjennet. Kjo mutlak, o duhet me e gdhen këtë qels me dhamt e veta. Cilat janë dhamt e veta dhe zër? Mana të shahadetit dhe puna me këtë mana. Puna me këtë mana. Sa i përkes mana së shahadetit, ajeti kursi. Mana të shahadetit janë në ajeti kursi, ndërsa sa i përket kushteve, ne kemi përmendë dhe zërmi gjeratat ku kemi folë për qështjene imanit dhe të uhidit, por tani vetëm me i përsevisin. Thot, Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi, Allah më shirof, thot, fa inne ma'naha alladhi alejhi dellet jakinen ve hedet i lej, en lejse bil haqqi ilahun ju ubedu, illa l'ilahu l'wahidu l'munferidu. Thot, hoxha Hafidh ibn Hakemi, thot, kuptimi të cilin shahadeti e mban me veti dhe udhëzon në të është se Allahu është hak, Zot i cili meriton adhurimin veç aj vet. Pasaj thot, në krijim dhe furnizim dhe drejtim të universit, gjelle ani shëriki vë nëdhiri, s'ka shok e s'ka rival, subhanahu wa ta'ala. Wa bi shurutin seb'atin qat kujidet, wa fi nususil wahji haqqan waradet. Këtë këtë dhe zërë kemi përmenjë, kështë të malmën të libri me arij al-kabul, të një vetëm i përsërisim që të jemi në varkë të plot me ajetin kursi. Thot, kjo fjalë, la ilaha illallah, i ka 7 kushte me të cilat është lidhë zinxhir në Kur'an. Pra, ma thirë dhe. Fjala la ilaha illallah, në Kur'an është lidhë me kushte, me qelësa, shartë o qelësë. Kushtë, së në qelë pa e zhjitha ta. I ka 7 qelëca. Kini po vezër dryna. Mune të më ka një derë e mshel me 7 dryna. Njani dhëtë unë e kam vesh një qelë se qelë njana. Së mune shme qelë derë. Thotë, Hafidh ibn Hakemi. Pa i qelë 7 drynat, dera së qelë. Andaj, shadeti dhëtë i ka 7 kushte, të cilat i kanë zhjerë djetarë nga Kur'ani, pa i zhjitë të 7-at, ti së në merë do bine fjallës la ilaha illallah. Pa i nëzirë të shtatat qelëse, s'ka mundësi me e qelë, thot këto kanë ardhë të gjithat të situara në Kur'an. Fe innehu lemjen të fi e ka iluha, bin nutki illa hajtu jes të këmiluha. Thot, askush nuk përfiton prej thënësve të kësaj fjale, nëse këto kushte nuk i plotësën. Nëse shkot të një dhe dhe zërë e qelë me dry. Edhe i thu qelu, a qelët? Qelu, s'qelë. Apo, nëse i thu ilaçit shnoshëm, atë shnosh? Jo, duhesh me morë me e pije. Apo, shembull Allahu xhallahu ala është më i lartë. Dietar pse i shihin, pse i shihin këto shembull, se çdo kuptojnë ata. Apo, nëse shkon ti para një dhe i thu, hapo, ajo s'hapo. Me ardhmë me panjoni, duhesh me pas çelsin. Edhe ti i thu çelsi. A çelët? Dhe kjo dogo shumë banale, apo? Dogo shumë thu, a e ban këta dikush plot njerëz e bën. Sot që vëllën janë dhe la ilaha illallah Muhammed Resulullah. La ilaha illallah. Duhet qelësat e këti shahadetin i pas me veti. E cilat janë dhe këto drinat shahadetit që pa i plëcu ato s'ka mundësi mu qelë dera gjenetit, thot el ilmu, el jakinu, el kabulu, el inqiyadu, fedri ma akulu, wa sidku, el ikhlasu, el mehabbe, wa faqaq Allahu li ma e habbe. Thot el hafidh ibn Ahmed el Hakemi, thot, 7 kushtet, të i kemi përnejmë dhe zërë dërstë për dërsi, ku shimë bëmen, të një vetëm për i plëcojmë, el ilmu, el jakinu, el kabulu, sharti i parë, që duhet me qenë, të fjallë, la ilaha illallah, cila e vëzër, dhja. A e ditë që po thu, edhe, a e ditë që jetë muhu. Pra, la ilaha illallah, është ndërtuar dhe zërën bi, pohim dhe muhim. Pra, ti mohon gjithë shka, përveç Zotit që meriton të adhurohet dhe këtë ekskluzivitet ja jep Allahu te bareke ve teala. Apo këta nëse nuk e di, nuk e gjeni çels. Si të ditë me çeldrimin? A do të thotë el ilmu? Duhet me di çka i të thon. Duhet me di çka i të thon. E sa njëri thotë shahadetin la ilaha illallah, se di çka të thon. Pastaj ai ngatrohet thotë se farzët thotë detyra ta vesh Allahu ja pa. Ki sigurisht ka thon shahadetin la ilaha illallah. Harami thot, a veç Allah je bana. Ligjët, a veç Zoti duhet me i caktua. Sigur kita kupton të shahadetin, kitë këtë do t'i te i kalon. Dëpse, se në fjallën la ilaha illallah, në nënkuptohet, unë i bindëm veç Allahut për Zot. I bindëm vetëm ati për të adhurua, ekshtë të marat. Pra, dhja, pasaj ka thanë, bindja. Dhe dhe këtu të dhja, për shahadetin, është dhja madhe. Dhja ka nivele. Nivele këtu duhet minimal. Për me pështu e dërsa ilmi për shahadetin është imam. E dyta ka thonë el jekinu, bindja. Njani thotë, mundet me pas Allah, mundet edhe s'mundet. Ni grimës dyshimi mundet edhe s'mundet s'pranot shahadeti. Andaj sharti imanit është që mësë për pas lëkundje. Që mësë për pas lëkundje. Sot për shembull ka dal një klasë njerëzve të se quhet agnostik. Agnostik, që të mënë agnostik? Shek i dyshim. A i do të shire, muslimat mund me pas mirë. 50% e kanë mirë. A ma dhe qafirat e kanë 50% mirë. Se? thë se s'ken argument qarë qka e danë kësaj piksajna. Apo? E, a pranohet agnostiki si musliman? Jo, s'pranohet. Se 1% dyshim ta hudh 99% nuj. Po që mu të nëse dhue Allahu gjera egziston. Njëni të të përsa egziston 99.9.9, mirë po thuj e laon dhe një pik mundësi e mësë me egzistu. Hasha dhe këllë. Kjo dhe zhere prish. A dhe ka thonë el jekini, bingje. Nuk lëkun dhe më fare se Allahu gjeli gjelalu hu egziston, është hak, meriton të adhurohet. E dyta. E treta ka thonë wel kabulu, dhe me pranue pa kushte. Po që më thonë la ilaha illallah, e di çka thot, e di çka manahen, edhe pse dietar kanë dhënë të kanë gjeshtë njëra me tjetrën. Nuk parafiterohet njëra me ekzistuar tjetra mësme ekzistuar. Kabul çka do të thon, kur thënë Allahu, kabul. Kjo është me të pranuar Allahu. Po kabulli jon çka është? Për shembull mos më ja diskutu diçka kur thoje. Për shembull se Allahu ja ka thënë namazet janë pesë. Njëri më thon këshire këti pranojë çka të pesën e pranoj. Apo për shembull agjërimi Ramazan, Allah na mëson me Ramazan. Njëri thot një muaj gatme me agjërua. Nëse e diskuton se agjërimi o farz, i prishet çadetit. Pse i prishet çadetit? Njëri thot po unë besojve, i themi sepse se ka pranuar në ligj çka ka ardhur pi çadetit. Pi la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Andaj pranimi pa kushtëzuar. Sa do të pranimi pa kushtëzuar kur thoje farz farz, kur thoje haram haram. Kur thoje banë banë, kur thoje mëse banë mëse banë. Nivelin minimal cila është ajo, me thot, ka mu munuar. Njoni thot, po na dim plot njerëzi se bojnë tamam. Mëse bojnë tamam, tjetër kaptim. Kur kush për neve si banë tamam. Ketë qalojnë ka parë. Ketë dëmonë sakatomi, qomi, sakatomi, qomi, sakatomi. Mirë po më rëndësia shka, se ti ke thonë, o Zotë, unë këmë pranu. Dhe i pranoj farzët, dhe i pranoj haramët, mundohem me realizuar. Apo, sikur që tha alej salatu e selam, haule halu dendim, që aty po silën dhe. A më njën i hishtë dëmarë, nuk do musilët në pari. Rëth, veprave dhe farzën dhe harameve që janë dalesa, atër aj nuk e ka pranue shahadetin. E katërta, wal inqiyadu. Inqiyad, do më thanë, mu lakua. Qiwet, është kur lakon diqka. Lakesa, në gjuhën e Kur'anit, vjen për nështrim. Me pranu që kjo farz, pasaj mu lakua. Andë Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an për njërë që ka sen laku, wa idha qila lahum irka'u la yarka'un. Kur ju thuhet atyre lakonu në ruku, s'lakohen. Kjo shumë rëndësi vëzë. Andë për shumë prapë për njërë që thot, unë e di që feja, islame, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thirë ezanin, edhe a i s'lakohet. Qa të vonë s'lakohet vëzër? Nuk qohet me bo sejtë në ruku. Andë do e mosë mu lakua, sepse Allahu që e ka bo sharë. Andaj, wal inqiyadu fadri ma aqulu, ka thënë mësoj e mirë që po të thamë. Mësoj e mirë që po të thamë, sepse këtu janë kushtet e shahadetit. Pra e katërta është lakesa. Këtu e ka për sëllu e zërë në nështrimin. Pra kur thëjë Allahu Gjela, janë i përshimë dhe thamë, që ishbe, kryen teme menue në toka? Po. Kohën e vënën sejtë. Pjesën më të lartë e mendojës për Allahun të bare kjo dhe tjara. Dhe kjo dhe zërë kjo shka argumenton? Kjo për shka argumenton? Andë djetarë kanë thonë, krejt veprat e islamit janë me e dëshmu shahadetit. Sepse vëzër shahadet, atë që edhe më thonë. Shahadet, dëshmi. Supozoj e kështu. Dhe kjo e njëte do të ndonë në khira dhe. Si cëli shka janë djerë dëshmi, la ila ila Allah, do të lipët dëshmi. Argument se që kjo është shtu. Nëse njërin e morin në gjikat dhe i thonë, a e ke pa që këtë vepër, thotë po. A e ke pa filan të hinë që këne, po. Argument. Kam qefone me pas kalu e që nejme. Jo, jo, jo. A ka kalu, a s'ka kalu, argument. E ti kur dhu, la ilaha illallah, e shhedu, en la ilaha illallah. Thojnë dëshmi, a ki dëshmi, shikët që farë ka më djetarë. Namazi, agjerimi, zeqati, sadakaja, nalja harami, ki që të robi i me në khiretët, që o zot jam të munu me realizu dëshmi. Të kumë besu të farë, të kumë besu të agjeru, të kumë besu të dhanë zeqat, të kumë besu të bohaz, të kumë besu të mësme bazinam. Këtë jam dhe argumente që ti në zirë para Zotit, o Zotë prama të shmijen. Andaj për nga mirë ali sëratës e shfarë të dhe zërë, kur kush së një me punë të rejtë në gjëllet. Po dëshmija më nëndësi. Dëshmija la ilaha illallah. Sepse këto punë dhe zësë i bon, do bi Allahu gjilluar. Këto punë nuk i bon, do bi Allahu të bareke, u e tjana. Këtë kushti 4, kushti 5, nëse ka thanë, u e sidku. Sidku, e gjashtë është, me thanë këtë fjalë vërtet. sidq sadaka. Sidq sadaka. Çka është sidq, vëllezër? Atë çka e thu prej jashtë me buru pi mrena. Domthon mos mukan e jashtëmja, domthon jon harmonime të mbrëmshme. Domthon na mundam edhe la ilaha illallah, mu fal. Po realisht kemi dyshimet e tona, Allahu na. Ka njerëz thot la ilaha illallah, andaj në fillim surës, Allahu e ka përmend, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah." Ju kujtohet surë al-Baqara. Ilmi vëzër është teselsul. Ilmi, djetarë kanë thamë, është zingjiri pashkëputur. Për harohë e fillimin, pështire kuptëm atë funin. Dhe nëse njani përshimu, supozoj e kështu, është e ledzuni libër. Çdo fa që kur kalon të tjetra e haron të kalumën, a më në marrë vesh libër? Përshimu, e ledzun një fa që edhe kalon të tjetra. Edhe 00 jetë prej memorisë ata që e ka kalu me harën. A mund me fitu ki diçka? Jo. Në fund mi thonë diku shka lexove, shemu 700 faqe, shka lexove. Tu nuk e di, unë i kumarë vishket fundë dhe tash, jam të e fundë. Ska më në. Andaj ilmi është zingjit i përmbajqëm njeri me tjetër. Shikoni në surën El Baqara në fillim dhe zlatje. Se ka përmenë Allahu Gjelluala, mos realizimin e sidhkut. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa minan nasi men yaqulu amanna billah. Ka prej njerëzve që kemi thonë, munafikat, thonë, kemi besuar. Shkëve se këtë precizitet të Kur'anit, kër i ka përshkujt munafikat, ka thonë, kemi besuar. Këtha u maherë. Kër i ka përshkujt Allahu Gjellë Gjellalu hu, besimtara. Qele mushafin, apo telefonin. Ajeti i tret, i surës El Baqara, i përshkruan muslimanët, besimtarë të vërtet. Çka thot? Elledhine ju minun. Ata të cilët besojnë. E ka hek fjallën thonë, se këta janë harmoni me jashtë dhe mrejna. Kër e ka përmen një pokrit, një shfarë ka thonë, të cilët thonë. Ska kur gjo përveç gojës taj. Vesh thot. Realitet s'ka kur gjo, në zemrën ti s'ka kur gjo, në damar ti s'ka kur gjo. Ska i manë të ajë realisht. A dhe kanë thonë djetarët, ajë që ka e thot shadetin pa e nxerë pi zemre, si bandovi. Nuk i bandovi. Apo, dhe pikti kanë dhe dhezër, djetarë kanë thonë, shumitë se njëzë nuk e mohojnë Allahën. Së mojnë me mohojnë, qile, toke, dile, hanë, dite, natë, e kitë kjo universimat, qysh me mohu Allahën gjellohala. Ndërsa mi u bindë, këtu është sikleti i njerëzve. A dhe ka thonë, e pesa prej kushteve është, sitku, harmonime me të mreqmen. Pas e ka thonë, u al ikhlasu. E ikhlas. Ikhlas dhe shka do më thonë, kush ka telefon me veti, nëse Musafa e shoqin në kikini. Surën Kul huwallahu ahad. Surja Kul huwallahu ahad. A dhe këtë titulluar dhe kjo surë e ka jemi Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Qa është ikhlas? Ikhlas me zërë është kur diçkajt ja hek mbetjen. I thojnë arabët Ikhlasahu, kur ja hek altanit gjdo sen shka sa altan. Unë është mi morë përshemull disa pjesë të hekurit, edhe i ngjyros, edhe në ta ko altan dhe në ta është e përzime diçka që është altan. Kur t'ja qësh ati që është artar përnën me altan, edhe i thu, cila pjesë është të altan, cila nuk o, a ja shlën zjarën. Nësë së mund me di, ja shlën zjarën. E kullon altanin edhe e gjun, atë e cila thotë që kjo a hekër, mbeti, lumë, i thënë ato, lumë, nuk o e kësajnë. Qiti operacionë që i thonë, i klasë. Se ka da diçka për diçkaje. Që ta shto që kjo, shka ka me që tu. Njëri thot shumë pak gram pas kanë me, po që kjo altan. Kjo që të rakon, kjo që të rakon për në mbeturin. Ikhlas dhe zër, pse është përdor pasaj për shahadetit? Nga se në veprat që i ban njerin shahadet, ka mundësimi bo për dikant tjetër përveç Allah. Si ka mundësi? Ka mundësimi bo për veti. Ka mundësimi bo për tjetërin. Ka mundësimi bo për namë, ka mundësimi bo për famë, ka mundësimi bo pizorit. Këtë të vëzër e prishin, i khlasin. Që të mënë i khlasin? E ka pru veprën, e ka mush me lumë. Nuk shijet që adetin ta. Apo? Pa e pastru këtë. Që i thënë operacion? I khlas, vëzër. I khlas. A në vëzër, piksa i kaptine, mënë e mënë. Arabët vëzër nuk kanë pas nevoj për shumë të fësirë, sepse kanë di gjunë arabë. Për shemë kërë jo ka përmenë Allahu Gjelluala, Kur'an, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nuk janë urdhëruar njerëzit posa të adhurojnë Allahun me ikhlas. Arabia ka kuptuar. Ka thonë kim doj ka pastor. Kim doj ka pastor. Sa do më pastor dhe zër, shikoni për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë prej sadakave të mira dhe më të mira cila ajo cila jep djatha se shajë majta. E mshef dorën e pidorës. A mundi të para mua zër? E jep sadakon kënë e majtë nëse supozohet që dora ka sy nuk e sheh. Ose njerëzit çka bojnë me sadakon? A njëri thotë, si e kanë gjithat guxim me shpas çka shumë sadakajën? Shumë njerëz thonë po, gjithat ato sadaka, lëmosha, humanitet e kështu me radhë. Pse e kanë gjithat guxim me shpas? Sepse nuk e bojnë për Allah. Sepse nuk e bojnë, me e bojnë për Allah e më sheh. Pse? Sepse njëri është egoist dhe se për nga natyra. Njëri është egoist për nga natyra. Dhe s'ka mundësi në veprat e ti mos më përzi egoja. Cëli për neve kur ban një vepër të mirë, nuk ka merak me dhanë, po une e bona, se bone ti. A, shiko? Cëli njërin thotë, a di shka, meri lo së të pare e pja filanit, edhe shduk ma emin. Apo, ki me pasin, gradualisht nefës jëtë ka me thanë, e ja, te ditë më në kitë që unë i adhash parët të asha më abetit. Kështu nefës jëtë, andaj është boshat i khlasit. Është boshat i khlasit. E ki i khlasit, vëzër, kanë thanë sahabët dhe tabinët që kina ato në munu shumë. Ilmin e dina. Qa është? Jëkim kënë, bindje. E kena pranu Allahun Gjellë Gjellarë. Jena bindë Allahun të barë kjo e tala. Besojmë që jemi në harmoni me tjashmën dhe në mbrëqmën. A ka lumë në mytë që kjo? Se, të mo, tashtë tje pranu Allahun nja, duhet me punue, apo, mirë po, ej, mosu maroni mua. E kjo mosu maroni mua është defekt me ikhlasin. Andaj kushti i gjashtë ka dhënë që të jetë e pastër. Pra më konkret është e kulluar. Kulluar. Dhe shtata ka thënë wal mahabba. Dhe me dashur shahadetin. Nëse njëri thot po, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kjo ligj i Zotit, apo se kam më vakt thonë. Nuk e duhet. A i parë në si shadeve, nëse dhëtë la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Nëse dhëtë dikush, a egziston që shtu, po egziston. Po egziston. Shumica e filozofave, dhe zërë pranojnë profecijën e profetëve. Marela, shumica e filozofave pranojnë. Dhe ku të flasim për ateistat, me lejnë Allahu te bareke ve teala, do t'i sjellim emër për emër. Filozofa të vjetër në histori, dhe filozofa të ri, dhe filozofa bashkëkohor, të cilat e pranojnë me bindje se Allahu ekziston Xhelle Xhelalu dhe pejgambert janë pejgamber. Ku o dallimi te ata? Ata e shpretët nuk e duan këtë mirë. Si bindje. Nuk e du. Ma thjesht, nuk e du. Nga se në definicionin e dashurisë, gjithmonë kur definohet dashuria, ngatrohet. Zoti kush ka me dash, lakim anem e kështu me radh. Andaj dashuria dhe zot e kjo plotve u shakon të lashe. Cila o dhe zër kjo? Plot për njëzve e din të la rruga. Ska ta katë me hec. Pse ska ta katë me hec? Se ska dashuri. Andaj kanë thanë djetarët, dashuria është, pra, motori që ka e, lëviz me anadhe shahadetit. Por që në dhe? Njani e ka një fëmi, dhejtin, edhe e ka një fëmi në këshi. A e di se të ditë janë fëmi? Po. A e di se të ditë kanë nevoja? Po. A njëri me thonë, e, mësi du menu që ki, a i madhë, jo, dhe të di, tra veqarë. Mirë, njëri me armi thonë, e pse këti e këshirë, e vesh, e puth, e përqafonë, këti se shënësin, që thotë, këta e du, gjallianë. Ketë, këshirës. Kjo sa për ta ilustru, dhe du. Kurse do di shka, këtë ilmët një pasë, zë dëvanë do vi. A në dhe zëtë, qka ta i për ta i melizije për në me gjeratën e kaluar, pa e da është Allah unë së lëvisti. Pa e da është Allah unë gjesë, s'kip, që që me lëvisti? Që me këtë u njërit, e zani, a të thirë? A të po, a zizë Allah. A po, ka për të zëtë, a të thirë ti e, dhe me kaj, sa të thirë. A e musliman, me bo me imi, a e musliman, zani, hin fërk me ta, problematik me ta, a po, e mirë, nëse njëri ju bën pyetje, pse s'lëvizki? S'ka dashni. Wallahi me e dasht Allahu Xhelli Xhelaluhu. Apo, keni pa vëzë në telefon. Apo në telefon. E ki varg apo ato numratorin, emrat e njerëzve. Te ti A cingrojnë këtë njësoj? Telefoni cingrojnë njësoj, a më të zemra jote nuk cingrojnë njësoj. Kur ta shifë që ati gruja, ha, me njerë, alo. Pse? Se, lëviz, kur ta shifë që vladi, sa mangat, apo? Thirë njani, për shemë, s'ki interes, kur fa, thua edhe shka. Shloj e aeroplane atës, mës të më thirë, pse? Njani thot, po njësoj për të ka cingru, a jetë e ditë kështë të thirë? Ti thu, kejtë e ditë, zdu mi a qenë. Kjo dhe zërë shumë nënësit së ta kuptojnë. Kur në thirë Allahu Gjelluala, farë reagim, qëfar reagimi kje? Reagimi jot e përcakton sa ki dashni, kash, e kuptove? Reagimi jot në zonë, reagimi jot në zëqatë, reagimi jot në dashuri të Kur'anit, reagimi jot kur tje e mërgashni me sejle të fejtë Allahu të barë e kjo, reagimi, qëka e kiti? A dhe një ditë për ditëve, ishte një hoqë duke a shpikuhe një mesele, apo disa mesele, në zonë sa vetë vetë. Edhe, e mshemi librën. Ja. Edhe i tha në zonë si, njani për tëne, a kuptove diqka? Pa po, gjo e kuptove. Këni po dhe po, a ke kuptu po, në ka knaqë. A kuptove diqka? Ta po, gjo e kuptove. Ta po rrejnë. Tha i të rrejnë. Tha pëse po rrejnë? Tha se a i shka kuptonë gëzohë, tha ti su gëzohë. E po një dhe vëzë kur do diçka edhe e kap. Apo, shumë njërë mi thonë, kur blenë diçka për vetë dhe kur blenë tjetëri. Shumë të lemronë, filane kishë blenë një shpitë madhe, apo filane kishë blenë një vërturë madhe, apo filane ishë bo milionerë. E i du, tamame, vazhdoj të imën tjetër. Po, mirë, mu konë ti ajë personi, njërë mi thonë, e, ama qaj filane, ti të kanë ra. Una, që që banë, loti, gzimi, apo, thiri njerëzit kalzoju, në Facebook shpërndaje, pse? E, po, të mijet ko kanë ato. Po, në mes, i njëti lajmë, i njëtat miliona, njëtat vetur, po, kur është e jotja, qëfar dhuti, a, ti shpas tjera alamete. Qëka i thaki, oqë, a kada, kada, pse su gëzohet? Aj, që ka kupton, gëzohet. U shonë njërë, për shemë, i një 100 mesele, thot, taman. Jo, shka taman, si du mordash kërgjo. Apo dhe në të mirë zhvesh, nuk ki reakcion dëshurije me këta ndër ka thonë, edhe e shtata është me habbe. Me habbe, edhe i thujnë nga muhabbet, apo? Muhabbet do më thonë, me habbe, me bo, me pas dëshurije, pas të ka thonë, Allahu të dhasht sukses, pra të realizoh plëtsimin e këtëre kushtëve, në e lusë për Allahun të bare kjo e tela, që Allahu gjelë gjelët në mundëson që të realizoh në shahadetin la ilaha illallah, dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tani kthehemi dhe zot ajetit kursi. Në ajetin kursi dhe zot ka shumë prej manave, ne do të mundohemi që të mos zgjerohemi shumë, nga se nëse zgjerohemi tepër, do von dalmi në gjëra të ndryshta dhe s'kam si cili nuk është i përgatit me i dëgjuar, nga se tham në kët ajetin kursi dhe zot janë ke kërkimet, pra temat, tezat, hulumtimet, çka bëhen tek njërzimi, egzistenca, zamani, pushteti, kushe kryon egzistencë, kushe ma egzistencë, e kështu më radhë, pra ajeti kursi të gjitha këto i ka përmend. Imam Ibn Kethir, lezër, në tefsirin e tina, e ka shpjeguar ajeti kursi me një përmledhje dhe mund matë shkurtë se sa djetarët e tjerë. Pra, e krytëm me la ilaha illallah. Thot Imam Ibn Kethiri, rahimahullahu teala, në tefsirin e tij. Thot, kjo ajet përfshin 10 fjali të veçanta, pra njësi, të cilat e përbëjnë, do më thonë, si tërsi e lajmit, kallëzuesin e fjalës Allah. Do më thonë, për ta përcjellë më qartë. Ajeti kursi, ajeti 255. Nis me Allahu, është kryefjala. Çka ka qëtu, ke derin fun, wa huwa al-aliyyul azim, është lajm për Allahu, lajm për Allahu. Pra Allahu është la ilaha illa hu, Allahu është al-hayyul qayyum, Allahu nuk e merr koti, Allahu nuk e merr gjumi, ai është pushteti i qiellit dhe i tokës. Etj etj deri në fund ajeteve. Thot Imam Ibn Kathiri, këtu janë 10 fjali. Krejt janë të Allahu xhelle xhelali. Fjala e parë, Allahu la ilaha illa hu, thot është lajm se Allahu është i vetmi i cili meriton nga të gjitha krijesat të adhurohet. Edhe përmendëm la ilaha illallah, kushtet e fjalës la ilaha illallah. Pastaj ka thënë el hayyul qayyum. Ne kemi mëllë se emri el hayyul qayyum në vargun e emrave sesive të Zotit te bareke ve teala, edhe nuk do të përsëritemi, nga se shumica për juve e keni dëgjuar sigurisht. El hayyul qayyum e kemi mëllë se el hayy është ai i cili është i gjallë vet pa fillim. Thot Imam Ibn Kathiri, ai il hayu fi nafsihi, është i gjallë vet. I pari pa fillim. Do më kjo ekzistencë, dhe zër, që ka ne e shokë në këtë dunja, është para pri prej mos ekzistencës. Mos ekzistencës dunjajës. Kur s'ka pas, kur gjohë hiq, prej materjes dhe zamanit, ku shako? Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe ka thonë, vetë. Vetë. Dhe më në vezër, qëtu, ka ekzistu vetë, është zona, zona, ma kritike që ka diskutohet në këta diskutimet ma filozofike që ekzistoj. Qyshë vet aj? Qka vet? Pst, si mundet vet? A në dhezër, ilmi, bingja, mosdyshimi, sinceriteti, harmonia. A këpëton? A dhe ka thonë, el haj, aj cili e ka ekzistu vet, la je mut, el ledhi la je mut, e bedhe. I cili kur zdes? I cili kur zdes? Pas e ka thonë, El-Qayyum, El-Qayyum është lezuar gjithashtu në qiraete nga sahabët, El-Qayyam, El-Qayyum edhe El-Qayyam, nga se në gjuhën arabe vëzër, wawi zëvendësohet me jejen edhe elifi. Nga se elifi edhe jeja edhe wawi janë zanorët më të më shuën dhe të zgjatët me to fjalia dhe zakonisht zëvendësohet dhe shkombejet njëra me tjetërën. Thot Imam Ibn Kathiri, fjala Allahu El-Qayyum është se të gjitha ekzistencat dhe çdo gjë që ekziston nuk ka mundësi ta mban vetveten pos me Allahun. Kjo është El-Qayyum. A kupton atë? El-Qayyum çfarë do të thotë? Çka ekziston e me Allahun. Ai e ma vetën vet, subhanahu wa ta'ala. Duke filluar nga qiellja edhe toka. Kjo është El-Qayyum. Andaj thotë Allahu te bareke ve teala në surën Ar-Rum, ajeti 25, wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri. Pra argumenteve të Allahut është që qiella dhe toka të mbahen me urdhrin e tij. Dhe sot vëzë shkencën, nga se sot jemi normal njerëzit janë të dashuruar në shkencë, edhe më një herë pas jo për njerëzit që janë të pranishëm, porse por shumë për njerëzve, çfarë thon? Çfarë thot shkenca? Shkenca thot se qiella dhe toka s'rin vet. E kush do të më ulumtua? Më bën normal se ulumtimi vëzë nuk bën për 2 minuta. Po çoma në shkurtes 2 minuta. S'ka 2 minuta në ulumtim. Në ulumtim ka 20 orë, 30 orë, 50 orë, 200 orë, 500 orë, 1000 orë, edhe në fund kus mora veç kur gjatë. Kjo normal, se hosht hulumtim. Shkenca dhëtë, qilën shka e shqip në ju, edhe tokën shka e nëra, është hapsir, në hapsir të madhe. Pse rri që tu, ato thujnë nuk e dim, ne e dim. Ato thujnë, me rëndësi e përbashka cila, ato janë pajtu se qilën sëri vetë. Pse, thujnë, ajo si qenjë është shlume, du të me ra. Pse nuk bje? Pse nuk bje? A rejtë, kur vinë, mëzë. Këni pa kur binë rret, të në e dhëna u bo mjegu. Se zbatë për dit mjegu? Materia e mjegullës, apo, është e ranë. Andë kur bja vëzër e blokon rrugën, së në shetë. Dhe sa ma e ranë që jo, në zinjët atmosfera. Ditën me ranë nuk shifët kur gjohë. Qëfar dhënë shkenstarët? Thoj mjegulla, kush e ma mjegulla? Ato në armani, thoj, shtypja, graviteti, diçka e qënë për pjetë, diçka e ma në vendin e vetë. Ajo është rënë, një, pse nuk bje për ditë njëve më ne e blokue jetën? El-Qayyum, ajema, subhanehu, vëtjale. Gjithashtu për djelën vëzër kanë thonë se mundet me ra, gjithashtu për i e thonë se mundet me ra, apo, është të lëvizën vëzër me shpeci, marra mense më të tamer menin, shpejt, pse nuk përplasëm, pse nuk goditën? El-Qayyum, thot Imam Ibn Kathiri, El-Qayyum është ai cili krejt ekzistencat i ma aj, subhanehu wa ta'ala. Dhe këtu dhe se gjithashtu, i qasëm i qasë, këtu qelet një kanal i filozofave, të cilët, qëfar kanë diskutu dhe zërë? Kur të shtohet numri i krijesave, dhe të shtohet numri i mbajtjeve, kalojnë të një pike cila quhet, pika e mbajtjes së dëndësive. E pasaj disa kanë thamë, Allahu Gjellë Gjellaluhu, se s'ja u ka morë menja, se edhe kjo ekziston. Çfarë kanë thënë disa prej filozofave? Kanë thënë Allahu e ka krijuar ekzistencën, siç ka thënë Aristoteli. Ka thënë dhe e ka programuar. E ka nadhameha, e ka programuar, edhe ajo punon si sahat. Por çata nuk përplasë sikur ti kur i rregullon diçka tjetër. Pse e ka thonë që ta, përshimu, disa prej, si do mos njërëzit e, kur, sa po i shfletojnë, di fleta, thotë, sa mirë pas ka thonë, po të mirë dhe kjo e ka programua. A ma e që tërku në kosikletin? A që tërku në kosikletin? A një ku e kosikletin, a i thotë? Thotë, a i nuk i përcjellë për çdo sekundë, se kjo shumë. A e ki qatë? A e ki qatë, do më. Kitë krijesat, Allahu i ma, çdo sekundë, çdo jetë që ka e kanë ata, a i ma. Mirë, mundira që të cila, mi programuën. E programuën edhe ajo, deri në cakun e funit, nale. Apo, cilë është të vërtejtë, Allezer? Se Allahu Gjellë Gjellalu në çdo qiliz njerëzve dhe krijesave, është aty, me ilmë në tina. është aty me ilmë në tina. Dhe kjo dhe zërë normal që shtohë dhe shtohë dhe shtohë dhe shtohë, andaj ne e qëfar themi? Themi se përfundojna në fund të emri Allah, i cili një prej emrave të Allahu, një prej kuptimeve të Allahu, cila është hutues. Huton. Andaj e vërtetë është Allahu nuk i ka programu krijesat, por i mban me ilmin e tina. Pasat dhe Allahu të bare kjo e tëra, la të khuduhu sinetun, wala naum. Allahu nuk e kap as gjumi, as kotja, e as gjumi. Thot imam, Ibn Kathiri. E la ja'terihi naqsun, wala ghafletun, wala dhuhulun, an khalqihi. Nuk e kap Allahu as noksan loku, as shkujdesi, e as harresa për krijesat e veta. Nuk thot Allahu gjelluala, më falë se të pas të haruti. Nuk i thot dikujna ka dalë se të numruhe në kapi gafleti. Nuk e kapë Allah unë gjera nuk sënë lëku. Nuk sënë lëku. Nëse i duhet kresës ka që uj, ka që buk, a i me thonë, ma pak të pas të dhona, hasha. La të khudu sine, se kapë Allah unë gjelluala as nuk sënë lëku e as kotja. Bel hua ka imun ala kulli nefsin bima kesebet. Allahu e ruan gjdo nefs dhe punën e vetë. Jo veç ka dhe, jo veç eksistencen, edhe punë t'i rumë. Subhanahu wa ta'ala. Shahidun ala kulli shej, la jëghibu anhu shej. Thot imam Ibn Kathiri, në komentimin Allahu, në fjallet në Allahu Gjellë Gjellalu, se kap kotja dhe gjumi, Allahu është i praneshëm gjdo sen, dhe dëshmitar për gjdo sen, dhe nuk i mungon asni sen. Nuk i mungon asni sen. Nuk i fshijet Allahut asni sekret, dhe prej mbajtjes që e ban Allahu me krijesat e tina është se atë nuk e kap kotja e as gjumi. Kotja, vëzër, është dalimi mes kotjes dhe gjumi. Cëllja, vëzër? Kotja është huti në kokë. Shkencëtarisht dhe medicina thot përzierje e avujve, avulli me ajer, me oksigen, edhe kur të bojnë operacionin e vetë, me sytë edhe fillon njëriju e humbë përcëndrimi. Kësa i thonjë kotje. Ndërsa nëse futët në gjumë, atare e kaplon zemrën qëtësia. Dëmë, kur të mshelë, kur të nalët trupi dhe e humbë kontrolin, apo, nga se në kotje, për shemë, në kotje. Në kotje, diçka punon, diçka ka fillu me shku ka gjumi. Mi po shpejt, këthejë. Nërsa ku ti e në gjumë, e dini, për shembull, dikant duhet me trazu 2 orë, normal dikush e ka gjumin e shpejtë. Ne po dallimi cili o vëzër, se shumica dietarë thonë, kotja është në kokë, ndërsa gjumi është kur pushon më tërësia e trupit. Allahu xhelai ka mohuar të dyja. Allahu xhelai ka mohuar të dyja. Për çfarë arsye, vëzër? Kanë dhënë dietarët sepse nëse kishtan Allahu nuk e ka gjumi vetëm, dikush kishtan, po kotët kanë herë. Hasha dhe këllë. Allahu e ka mëhue grimcën e vogël, pasaj edhe matë madhe. Dhe do që i khulisamë të imie, në Kur'an, këtë vjen e mohimi, vjen i përgjithshëm. Dërsa këtë vjen e pohimi, vjen i detalëshëm. Qa do më thonë kjo dhe zërë? Se fjallë Allahut nuk e kap kotja, vlerën ku e ka? Të gjallëria. Sepse edhe drunin se kap kotja. Drunin. Që këtë mikrofonin se kap kotja hitë. Se kap nuk pranon kjo mu kot. A është vlerë për mikrofonin kjo? Jo. Pse? Se është materje dekt. Kur është mohimi i kotjes vlerë? Kur është i gjallë? Kur është i gjallë? A dhe ka dhënë dietarët, fjala Allahu xhelel xhelalu nuk e kap kotja, pra nuk kapet për shkujdesit. Nuk kapet prej shkujdesit e nuk kapet as prej as prej gjumit. Andaj, nësa i muslim, ka ardhë nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wasalam, vërtet Allahu xhelle xhelaluhu nuk fle dhe nuk i takon madhrisë së tij se të flen. Ai e ngrit peshorën dhe e ul. Pra Allahu xhelaluhu i cakton gjërave çmimin. Tek ai ngritet puna e ditës para punës së natës, dhe tek ai ngritet puna e natës para veprës së ditës. Perdi Allahut është dritë. Perdi Allahut është dritë. Si kur të largon të Allahu perden e vetë, do të djek të ku përfundon shikimi i apo drita e ftyrës e Zotit të bareke u e tjallë. Dhe më vizër, Allahu gjela e mbulon vetë vetën me një dritë. Dhe është shumë interesant se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kër është pyet, a e ke pa Zotin tanë, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a disa i muslim, nurun enna e ra, dritë e madhe ku ta shohë. Nëse në alë zëzën me këtë fjallë, dritë ku ta shohë. Në dritë a shifë, ta nuk shifë. Për shemëll, parame në lezër, jashtë Allahu, gjellë gjellë. Njani thotë për shemëll, jam të lipë nisa në shem ka hupë. A dhe di thua e gjejte, a e gjejte, Allah i thotë jo, pëse se gjejte, thotë shumë dritë kishë. Ti thu, mu paskon të apë, kisha kuptu se të erë së në ke gjejtë. Po shumë dritë së në ke pa, që që kupton këta? Shikove më sëmë, dritë e male, ku të ashtë? Apo? E sot, se, apo, e sot fizika thot, drita djek. Drita djek. Po kjo dritë, dhe zëmë, a që është e madhe, me fuqit madhe, sle me pa. Me që zotë dritë. Dritë e zotit e barë, mbulesa e ti, dritë. Andaj për nga mirë, ali së rëzëshfar thot, dritë e male, ku të ashtë? Dritë e male, ku ta shoh. Dhe kjo vëzër e kanë shembulli dietarët, kanë dhënë shembull Allahu xhelalu është më i larti, sikur kur ti i afrohesh një zjarrit apo një drite. Sa ma ngat nuk e sheh. Kjo nëse vjen ti e madhe, nuk e sheh. Po sikur vëzër për shembull e shembullin, sikur diellit na afrohej neve, na nuk do të shihim. Ai rrin atë pozicion që na shohim, mu afru e prish e balancin e të shikuarit. Dhe kjo është për Allahun te bareke ve teala, nuk e kap kotja dhe nuk e kap gjumi. Thot Allahu te bareke ve teala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. E Allahut e ti është çka ka në qiej dhe çka ka në tokë. Çka ka në qiej dhe çka ka në tokë. Dhe shikoni vëllazër, çka ka në qiej dhe çka ka në tokë. Nuk ka thonë e ti është qielli dhe toka. Megjithëse ajet e tjera vjen e ti është qiell dhe toka. Ktu ka ardhur çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Por sa rasti vëllazër? Kanë dhënë dietarët sepse nëse e Allahu të çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, a diskutohet qiell dhe toka vet? Jo. Edhe tjetra kanë thënë, sepse kur kush për qiellin dhe tokën s'ka thënë as të njëjtë. Onda s'ka nevojë me s'ka ka kontestuar kur kush Allahu xhënë xhelalu këta. Apo, për shembull, a e keni niti kanë të thonë që kjo qilla është për mi mua e emja? Ja. A keni niti kështë të thonë që kjo toka, ke toka, planetit toko është e emja? Ja, që kjo është fja e emja shtu? Apo? Nëse e vetë njëri në botë, jo më shliman kofta shka të kofta, mi thonë që ke tokën ku jeti? Apo, a e merë me veti? Thotë jo. Pikë të e pranë, se marë me veti. Kjo është këtu jetë. Apo, pra tokën edhe qilën kërku se ka diskutu Allahu Gjellë Gjellë. Andaj dhe Allahu Gjellë, jo qilën dhe toka, s'diskutohet qka konë qilën dhe se konë tokë. Mrena, materi, mrena. Okej, dhe zë qka egziston është Allahu Subhanehu, Subhanehu, Vëtjala. Thot imam Ibn Kethiri, fjallë Allahu Gjellë Vala, qka konë qilën dhe qka konë tokë është Allahut, është lajmë për janës Allahu, se kej qka egziston është nën pushtetin e Zotit. Dhe nën sundimin e tina dhe nën sultanin e tina. Zdel ku gjopi sultanit Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe të sikur fjallë Allahu Gjellë Gjellalu në surën Mërjem, ajeti 93, in kullu men fis semawati wal ardi illa atur rahmani abda lakat ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi jomel qiyamati farda. Dhe të Allahu të barëke wa tala, qka ka në qijej dhe në tokë, qijej këtu dhe zër shumës semawati. Dhe që ka në tokë, krejt kanë mi ardhë Allahut, Rahmanit, Rab. Apt. Këllë dhe shifët për këtë dunja, kur vdes njeri. Shira ben Jakub, se si njeri ju dërzohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Andet Allahu gjelën sotin e l'kijama, idhal të fesaku bisak. Kur në gjitët kama me kama. Abo? Wallamna ennehu l'firak, edhe aj bindet se u dalo me këtë dunja. E lusfi Allahu që Allahu mundsojnë mundal me iman. Andet Allahu gjelën, krejt do t'i vinë Allahu rab, krejt i ka numruar me numër. Krejt i ka në listë, me numër. Dhe ki numër vetë ka shkuar larg, nuk e din këtë numër kurkush përveç Allahut subhanahu wa taala. Fa Allahu jalla jalalu, dhe të gjithë krijesa, dhe të gjithë njerëzit, dhe gjithçka do t'i vjen Allahu ditën e Kiametit vet, një nga një. Vet një nga një. Dhe gjithashtu në surën An-Najm, Allahu te bareke ve teala e ka përmend këtë mëna. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala në vazhdimin e ajetit Kursi, men dhe ledhi e shfau indahu illa bi idhni, kush ka mundësi me ba shefatek aj pos me lejen e Zotit. Thot imam Ibn Kathiri, fjala Allahu gjelola kush ka mundësi me ba shefatek aj pos me lejen e Zotit është sikur fjala Allahu të barë kjo ta në surën Nejm, wa kem min melekin fis semawati la tughni shefaatuhum shejen illa min ba'di en jëdhen Allahu li men jesha'u wa jërda. Thot Allahu të barë kjo të jala, sa me lekun qijej nuk i bando bi shefati as një sen, pos nëse jep leje Allahu gjelë gjelalu për atë shka don dhe atë shka knaqet. Te Allahu dhe asë gjësë mirët me zor. Në këtë dunjo dhe zër, ma e men, pite i vogli, derte më i madhi, egziston kanal me amor me zor. Andaj ka egzistu një histori, per andorit i është mor qika. Ha? Pse? Ati e në kufi, ashtë së... Qaj fi kufinja e pasigur. Ki kufinja e pasigur, këto ministrat një traj kje opozit, ja pja qikën drejtonë mua bete. Sultani ma i mas ka qare pa shlupe, apo? Ja që një njëri dost, i thuajt, a ka mundësi me filanin, edhe e sos punën. A ka mundësi të zotin me shku qështu dishka? Ska mundësi. Ta Allahu gjelluale nuk shkon, përshem nuk mundësh mi thanë Allahu të bare kjo e tjara, dhe as kush ska mundësi dhe madri Allahu gjelluale është me madhe se sa, dikush të imponon Allahu të bare kjo e tjara, mi thanë mere s'ka, se s'ki qare pa e përmënë. Ja, si kur që kemi përmenë, fjallën e kotë të disa për njerëzve, kur thonë, Allahu s'ka qare pa ma përmënë. Pse? Se une e më falë, unë këmë ba, e kështu me ra. Ska mundësi. Ma dhe kanë arë transmitimin se Zotë i unë të bare kjo e tjara, kur një këtë pranon, dikant, jam batë veprat edhe ja gjunë sigur plumën. Meri këto, nuk bëjnë dobi asë njësem. Andaj kjo është ajetë se në ka përmendë Allahu të bareke wa ta'ala. Thot imam Ibn Kathiri, wa hadha min azamati wa jalalihi wa kibriyaihi azza wa jall. E mos ndërmjetësimi pos me leje, së ndërmjetëson taj pos me leje, është prej madhështisë së Zotit. Prej asoj se Allahu gjelua është dhul gjelal, është ka lartësi të madhe. Së mështë taj me kalu, ka përsej edhe o në qëtu. Hasha vë kella. Dhe e manë vetën Allahu me të madhe. E manë Allahu gjelua vetën me të madhe. Andaj thotë s'ka gudzim as kush, për as kant me ba dërmjetësim, pasë se jep izën. Thot dhe njëtë ka ardhë hadithi i gjatë i shefatit, kur ban shefat për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, hadithi i gjatë sa i Bukhari, shkoj njëzit e Ademit, e Ibrahim e kështu mërat, edhe në punë që ka ndohë dhe zër, shkoj njëzit e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, thot për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, e ti tahtel arshi, fe e khirru se gjide, thot për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, shkoj nën arsh, bi sejde, fejeda'uni ma sha Allahu en jeda'ani. Thot e Allahu mle në sejde, sa do Allahu me mlan. Thumme ju kal e pas taj thuhet, irfa raksek, wa kul tusma, wa shfa, tu shafa. I thot Allahu gjele gjelalu për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, ngrit e kokën dhe fol. Do të dëgjohet fjala. Wa shfa, tu shafa. Lip ndërmjetësim, pranohet ndërmjetësim. Qiko, i thëtë Allah, lip ndërmjetësim, pranohet ndërmjetësim. Thot për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, fe jahiddu li hadden, fe udkhilu humul gjennën. Dhe me të parën her, aleyhi sallallahu aleyhi sallam, ma cakton Allahu një grup, aje për cakton, mas me të kalu ata, ishtin gjennet palëve. Dhe me këtë shefa dhe zër, nis në logaria në ditën e Kiametin. Andaj e ka mohuar Allahu Gjellalu që dikush ka mundësi me ndërmjetësue tek aj. A ka mundësi dikush as në ligjet fizike. Ligjet fizike. Por shemë, nëse Allahu t'i ka në banë sterin, a ka mundësi dikush me ndërmi? Por shemë, njërën me thanë, e na pajtu këtë mahala që ke mu kanë pjellohën. Pajtoni. Pasaj që pajtoni prapë. Ski. Mu pajtu këtë mahala, por shemë, a këni balë. Dhe ndodhë kjo, si do mos pash me koha të reja, a ba, orvatje ndryshme njërës, por shemë, mu bo zëngina. Por Allahu t'i ka shumë fukarat. Sosa imave, nuk e merë nefësi pas ka jo shkrua. Jo i thotë, o gjonë, ka ndalë të bi komerca. Veca që ka të shue, se së të dush provoje, vëllaj pasanik i ka më kam pasanik, fukaraja ka me fukara, se, sepse në mitrën e nanës, e ka vetë me leku Allah u gjë, kja fukara, a qka është? Fukara. Provoje të. Vëllaj që ati të kalujnë parët së një merë. E kja të i dishkojnë të shpia. Kjo është dunja e më. Andaj të Allah, asë këtë dunja nuk mundët me, dikush me aprish ligjin, e mos flasim në khirat. Nuk te i kalohet te Allahu diçka pos me izën e tina. Kjo është ai përket shefatit të cilin e ka përmendur Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Allahu xhel xelali: Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Kjo ajo dhe zot o shumë më. Domthon, na jetë ti më të kaluar, domthon sa të krijojmë mëna përgjithshme për ajetin Kursi. Kjo jetë tani, kjo jetë, kjo fjallin këta jetë, o shumë madhe, shumë madhe. Thotë Allahu Gjellu Gjellu, Allahu e di për krejesa, qka ka para tëre dhe qka ka pas tëre. Dhe kur kush s'ka mundësi me dit për Allahun, pos sa ka dasht Allahun. Pos sa ka dasht Allahun, thotë Imam Ibn Kathiri. Kjo jetë, kjo fjallin me këta jetë, e din para tëre dhe pas tëre. Dhe askush nuk dim për e ilmit post që ka dasht Allahu të bare kjo vëtjara është argument se Allahu ka ilmin gjithë përfshirës për krijesat të kaluarës së tyre të tashmës së tyre dhe të ardhmës së tyre. Kjo është e njëjtë si kur fjallë Allahu të bare kjo vëtjara për melacet në surën Mërjem ajeti 64 wa ma ne të nezzelu illa bi emri rabbik lehu ma bejnë e idina wa ma khalfena wa ma bejnë e dhalike wa ma kana rabbuke nësije. Thotë Allahu të barek e vëtjara, kanë thamë me lachet, ne nuk zbresim pos me izën e zotit tanë. Me lachet dhe zotit. Së në levizin për vendit vetë, në një vend tjetër, palin Allah. Me lachet dhe zotit, nuk i duhet muni i qana duhet neve për me leviz. Më nëse me lachet e 7-tit katë, e funë, më mas lalti, do me zbit në tokë, sa i duhet, apo, kanë shpeci marramense, po zguzon me lëvizaj, zguzon me lëvizaj, pos me lejnë e Zotit. A me ka nërë shumë prej transmitimeve, se shumë prej krijesave, nervozohen dhe njerën i thënë Allahut, ndëshkoje, ndëshkoje, deti për shumë i thotë, mjep leje, ty mbys, pse, se në të bëgjë në, Allah thëtë jo. Skuzoj me lëviz, pos me lejnë Allahu të bareke vë tjara. Pasetet Allahu gjelluara e gjune me laqeve, ata thonë Allahu vetëm e di që ka para neve dhe pas neve dhe në mes kësajna dhe Zotë jot nuk haron. Shumë nuk ndohë dhe zërë mi thanë dikujna, ata shikone lizin e Zotë i gjelluar gjellu. Andojt Allahu të bareke vë tjara për shemë të azajna. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadith, umeti jam do të jeton mes 70-ave të 80-ave. Njënë të të gjohë, kome të një adit pak më në tonë, s'kallë, s'tallë, t'allë. Bërë ka dhënë, a marë unë me ti, shumica në onë, që të bari? S'tallë, t'allë. Apo, andohë dhe zërë dikush, për shemë, Allah u gja këti unë me ti, këti brezi, ja ka caktu për shemë me tu s'tallë, t'allë. Zakonisht, tash ku shemërin t'allë, që në shumë milash. Apo, andohë dhe zërë njënë me thonë, e është njënë që atë në Amerika, po në India, po Rusi, pi popullit nungit kish me ti. Një mje, që më i kishë bërë një mje vjetë. Ishte me atë standard. Se egzistane. Mune në egzistu. Për shëra që? Sepse Allah u gjitha thët, wa ma kana rabbu kenesije. Nuk arron zërë të jetë. Me thamë këshimë o hasha vë kella. A së të pasë me morë shpirtin të ja. Ale së ashtë të mojë. Jo, jo. A dhe dhe zërë. Ja, lëmë, e di. Kjo e di për zote. E që i bjetë zërë. Gjithë përfshiri absolute. Ska mundësi shprehja me përfshi sa është e madhe kjo. A me djetarë shfar ka madhe zër, ajeti Kursi është lajmë pi Allahut për Allahut. Ma e mente. Nësi i kishmi thonë njërë dhe zër kështonë, hajt për shkruje Zotit qysh di ti. Kishe foli, madhi, madhi, zdim, zdi që të thonë. Që Allah thot, e din gjithë shka, që ka kriju, të kalumën, tashmën dhe tarmën, ngërshetim njëra me tjetërën, nuk i përzijet asisen. Sloviz as një krijes për venit vetë, pos me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu. Da i sharon, kur t'i veni moment dhe t'lëviz. Apo, për shemë dhe zërë, me leku i vdekes, apo në daj kuturu, hajtë atë përshkoj për jamarë se të në dhe thotë mas i kalën me rajtë, a kipa? A kipa njërës të thonë, një u dhe, dhe të repunë, s'ka të me leku një u dhe të repunë, ka vendim për Zotit, s'o të qëtë. A në t'i ishe për shemë njërës, i shikollë zërë, në e përmenën, në halë, t'kallone, Zotit jonë të bare kjo vëtja. Për shara që i dhe zërë, se është punë vendimi. Dhe laramania e moshave që vdesin argumenton se këtu s'ka rënë. S'ka rënë për neve, të Allahu këtë është me rënë, me ilmin e ti subhanahu wa ta'ala. Në dhe të imam Ibn Kathiri, kjo është për ilmin Allahu te bareke wa ta'ala. Pas e ka thonë, dhe nuk përfshin kurkush, përfshin e ka përfshin me zonë, dhe nuk gëza kurkush për ilmit Allahut, po sa doje aj. Thot imam Ibn Kathiri, qëfar do më thonë kjo? Thot, do më thonë, askush nuk din për ilmit Allahut, po sa e ka mësu Allahu Gjellë Gjellë. Po sa e ka mësu Allahu të bare kjo vëtja. Dhe kjo dhe zërë është shumë interesantë. Njëri e ka një sen dorën e vetë se diçka është. E do qishka mundësi. Ata i arrogancë njëri të shumë e madhe, subhanallah. Wallahi njëri të me veç, tash, me, si të sërin për neve që të me veç. Edhe si të mos ata që mojnë që me kravatë intelektual dhe me ka ta sprekën me dorë, apo? Me thonë qishë funksionon gishti. Pak, mi u qa gishtin, hujum doktor. A i diketi, a i jetim i dishëm e intelektual, apo? Me thonë ti për shemull, si funksionon për shemull, si funksionon syni? Zena, si funksionon? Veshkët, si funksionon? Lukti, si funksionon? Sheqeri, si funksionon? Gjakët, si funksionon? Avullin, mrena trupi që dele e në, qështë funksionon? Oksigeni, qështë funksionon? Në kjo qenje, ka që njërante, munohet me e kundërshtu Allahun te bareke ve teala. Ata thotë një hoxh, një ditë për ditëve të dalë për xhamie, ka qenë ateist në xhami, kanë bërë polemik me hoxhën, domthon ka mohu Allahun te bareke ve teala kështu më radh. Edhe tu dalë te vet hoxhën, tu dalë te vet hoxhën prej xhamie. Domthon para ndonjë diskutimi është vao për Allahun xhel xhelalu. Edhe kur dalin jashtë, apo ai i hub kundrat. Si sa kundrat me e po njeri kërë i disë janë këpucë këtu, vetëm i futë kamët edhe vazhdojnë. A i së në të bëgjejnë. Thotë kjo hoxha, subhanallah, si pave këpucët e tua, diskutëm për Zotin Gjellë Gjellë. Shkjo kjo njeri, këpucët e ti nalët gjithë ditë, kush mi pave edhe, ku ti një në gjami, thotë, shafolve kjo hoxha këtu? A e kuptëm dhe zë njerë, zë duke të kurat e hoxha këtu. Fol njeri për Zotin, subhanahu wa ta'ala, për ligjin e ti, për Kur'anin, kundrat e vetas dhe mi veshë. Mi di që do të atë dëmëdhim së më kalon rahat. Apo, ha? Po, a i disë Allah më me të ashlu, me midis, me dham, me kryje, me veshk, me këtë të shlëm për njëherë, pa ja rahim i but, ta jep gojen që ti ta bajsh dhikër e na e kontestojnë a madrinë Allah më gjeli gjelalu. A në shkata di më Ibn Kathiri, nuk di kur kush për kur gja, ma në men, kur kush zdin për kur gja, po sa e kanë su Allah më gjeli gjelalu. Vallaj, mësë me në pas kalzu Allahu si që kjo uj, kur s'kish me dit me e prej. Nërë të dojo, që ka që ngërkuara, po, që unë e për të ebë një shembu. Me ta dhonë njoni një frigorifer, edhe me t'im shtjela ato me ato kutinat e barnave, ilaceve. Edhe me thonë, bojnë më zëtë një frigoriferja këti joti. Që ka mund është me morë pjati? Mi përdo shire, ki kujdes, një gabim, e thirmi, atë shka du të me t'la. Njëri thot, thire beti kanë shka di. Po pse me thirti kanë shka di? Po pse me thirti kanë shka di? Se ti i diket. Apo, insani, kjo qenje që thot unë i diket. Vallaj, se ne qilë këtinje, thot, ka dhale, që ka këtu, a e di dikush, a e ke po, 100 euro doktori, sa, kja kjo mu pi, di herë dita. O për jeti, se ti ki di. Zdi njëri, kur gjallë, zot. Thot Allahu gjelluara, wala ju hitu në bishejnë, në shikarë dhe pasuar. Kur gjallë, kur kush, nuk di, pasa e kam su Allahu Gjellë Gjellalu. Si ka mundësi hëse në mubarru ka? Si ka mundësi mi thanë Zotit, a haram kjo? Po t'ja kuptëm mërë se ti ujnë tansën e pipa të kalzune si që kjo a ujnë. Që kjo është bukë. Që jo ajtë ka kalzue Gjellë Gjellalu. Të kam su, ma e temperaturën që ka që të buka se mund është me gjekë pasaj. Kush e ka kallzu këta? Allahu te bareke ve teala. Analizë ilmi Allahu jera është i pa kufizueshëm, ndërsa këto krijesat din me kufizim. Ndërsa thot Imam Ibn Kathiri, ndërsa kjo fjali ka edhe një kuptim tjetër. Cila është ajo? Nuk din për Allahun xhelle xhelaluhu dhe cilësitë e tij posa i ka mësua Allahu. Sigur se ka ardhur në surën Taha, ajeti 110, wala yuhituna bihi ilman. Askush nuk mundet me përfshi Zotin. Nëse thot njëri çish do ka çënia e Zotit, nuk e dim. Çish do ka Allahu, nuk e dim. Apo mirë po, Allahu ka vendosur çënjet tona që të ankohen me pas menën të Allahu. Andaj disa prej filozofave bashkohë e kanë pranuar se krimtaria e mendjes në këtë format është bërë për me zhitë Allahu Gjellë Gjellë. Krimtaria, formati. Në qëfar formati? Kanë thonë kombinimet të shumë të që ka i banë, kanë thonë kjo i njënë si në lojë hinore, atë e litë një zotë. Dhe ka bujtë Allahu me në përgëvizu, ha, pe edhe shumë. Nuk shkonë menja, shkonë lopës. Nuk shkonë menja një këtë. 5.000 vjetë, ja qëtë barin, qëta, slitë një qëtë. Nuk të dikur, përzimave pak, bama përshash pak, jo. Insanën dhe zërë, me trunin e ti, qka të lip? Qka lip insanën? Insanën e lip Zotin. Insanën e lip Allahu subhanahu wa ta'ala. Andeja ka ronë këtë tru, kash manovrus, kash kombinus të gjërave, për shfar që me mërit e Zotin. Irë po njëre ka shvizu këtë tru për mi mëri epshet e veta. Për mi mëri epshet. Epshet e veta, dhe thot Imam Ibn Kathiri në të sirën e tina, thot dhe kuptimi që përmban kjo fjalë e Zotit Gjellë Gjellaluhu, është se kur kush nuk e din Allahu Gjellë Gjellaluhu, asë nuk ja din cilësit e Zotit Subhanahu wa Teala. Pasaj vazhdan Allahu te bareke wa Teala, dhe thot, wasi'a kursiyuhu semawati wal ard. Kursia e Allahut e ka përfshi qijet dhe tokën. E tani vezër të kursia, te kursia ka ndarë disa komente. Për shkak së lezër se kuptimi për Zotin është, i thojnë në gjuhën arabe të tawqifi, është në bazë është indalum. Zguzon njeri me folë për Allahun pos me lajmë. Zguzon njeri, neve nuk në ka thënë Allahun, për shemull, menoni për mua që është ju vene. Ja. Unë ju ka dhe për vetë. Sepse Allahun nuk donë mu besu për ta diçka që ka ajë sush pjasan. Apo ma dje njëri nuk i thot, falë Allah për mu shkatë munësh. Apo, falë për mu shkatë munësh. Jo, unë të kalëzoj kusha munë, unë të kalëzoj emni, unë jam. Ekshtë, unë prezentohen atë ti. Allah është prezentu të robrit me ajetin kursi. E këtu dhe zërte kursia, tani, ka nërë disa komente, nga Abdullah ibn Abbasi, radhiallahu anhu, djali i Hadhrat pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, disa hadithe transmetohen edhe si hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, mirëpo Imam Ibn Kathiri dhe Ibn Qayyim al-Jawziyya dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thonë se hadithe nuk janë sakta, ndërsa si fjalët e Ibn Abbasit janë të sakta. Çka është kursia? Ka ndar tri komente bazë. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Kursi na i thonë karrikës apo tavolinës, apo arabës, po. Diçka ku vënohet diçka. Kursia. Apo i thënë kursijës. Karrikës, veni kur rri. Po qka është për Allahu Gjellë Gjellalu? Ka nërë tri komente bazë. Ka arë prej Ibn Abbasit, kursia Allahut është dija Allahut. Një. Dë, rezumeja. Dyta, kursia është vendi i kamve të Allahu Gjellë Gjellalu. Tre, kursia është arshi Allahu Gjellë Gjellalu. Kursia është arshi i Allahut të bareke u atjale. Cila ma e sakta dhe zët? Cila është ma e sakta? Ma e sakta është ajo e cila është saksuar nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, do të citojna, se kursia është vendi i kamve të Allahut subhanahu u atjale. Thot Imam Ibn Kathiri, fjala Zotit Gjellë Gjellalu, kursia e ti e ka përfshi, wasi'a është ma e gjanë se sakto, pra, i ka përfshi në vetë vetit, qijet dhe tokën. Çfarë thot? Thot, ka ardhur nga Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, se kursia Allahu Gjellë Gjellalu është ilmuhu, ilmi ti. Ilmi i Allahu të bareke wa teala. Pasaj thot Imam Ibn Kathiri, dhe ka transmituar Imam Hakimi, në Mustedrekin e tina, nga Sa'id ibn Jubejri, nga Ibn Abbas dhe ka përmend Ibn Xheriri rahimahullahu taala në tefsirin e tina, se ka thënë Abdullah Ibn Abbas për kursijen e Allahu xhelel xhelalu, mawdhi'ul qadamayn, dheni i dy kombëve të Zotit. Pse e përmenda tash ma delikat këtë pjesë? Sepse munohet truni jon me kriju sure qysh do këtë koma Zotit. Pik tu e mërver se së mund është me e gjithë. O shikur me e gjithë qatë zonën që ka tash janë nga tru filozofët, dhe kur kush mund është me e gjithë pi dakiki që ka këtë kriju dunjaja, a ne jo këne maherë. Njërë me thonë, a s'ka dishka? S'ka kur gjo, veç Allah vajdi. Veç Allah të bareke, vëtjane. Truni njerit, së më kryon surë, pse? Sepse truni njerit punon me syrete, me fotografi. Fotografi pas fotografie, pas e kombinon dhe kryon mana. Andaj kjo është kuptimi i dytë, së në ka përrejnë imam Ibn Kethiri, dhe është transmituar nga Hasan El Basriju, rahimehullahu teala, se kur është pysë qka është kursia Allahu Gjellë Gjellalu, ka thonë kursia Allahu të bareke vëtjala, është arshi i Allahu. Është arshi i Allahut, mirë për thati më këthiri, kjo nuk qëndron, sepse arshi Allahu Gjelluala është tjetër, dërsa kursi Allahu Gjelluala është tjetër, dhe kjo temë, lezër, është temë e Eran. Eran është me folë për Allahun Subhanahu wa Teala, post për ataj cili ka ilmë, edhe ilmin e qonë deri të shok të pengamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e qonë deri të shok deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse flitet për Allahun xhel xhelalu, nëse sot ne e shohim njerëz që marrin çka kanë me fol për Allahun subhanahu wa taala, nëse ne e vet për një diçka shumë të thjeshtë, për një telefon apo një vetur, çish funksionon kjo, çka kam rënë, po nuk e di vallë, e di mirë. Apo për diçka më tjetër, më huç, nuk huç shumë, apo nëse me fol për Zotin subhanahu wa taala, është sen shumë i madh. Gjithashtu ka ardhur nga Es-Suddi, se u shpirt ku është kjo kursia? Ka thënë nën arsh. Kursia është nën arshin Allahut të bareke u e tjara. Gjithashtu ka artë pasmetim më i detalëshëm nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, jali ajit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin njeri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua, ka thënë: o Zot, mësoja kuptimin e Kur'anit, mësoja kuptimin e Kur'anit. Ka thënë ibn Abbas radhiyallahu an: sikur qiejt 7 dhe tokat 7 të shtrihen, bast i thonë mi shtri komplet. Onë ato janë si në gjeshta, mi shtri komplet. Mi ba, në si një loj, mi qit në shesh. Apo? Ka thonë, dhe pastaj mi bo bash. Pro mi gjanu shumë, pastaj mi bo bash, mi nu e bash. Si pjesë një njësi. Ka thonë, dhe të krahasohen me kursien e Zotit, ka thonë, dalimi kishqen, ke qijet, bashk me tokat, kishen si kur një halk në shkretin midis. Ka thonë, ndërsa arshit si adi kadrim askush për sallahut. Edhe njëherë. Nëse mirën dhe zë shtrinjët qila dhe toka, komplet, qka egziston. Edhe krasot me kursien e Zotit. Me kursien e Zotit. I shkon këtë qijet dhe këtë toka si një halk në shkretin. Ka thonë, a arshi Zotit, veç Zotit e sa i madhë. E Ibn Kajimi thotë, e Allahu, i cili e mbi arshë, subhanahu wa ta'ala. Lartësia e Zotit është shumë e madhe. Lartësia Allahu të bareke wa ta'ala është shumë e madhe. Dhe njerëzit, sërësit e ka njoftë Allahu të bareke wa ta'ala, dhe zërë, janë drujtë shumë Allahu gjenë gjelalu. Dhe në kryë të tërë është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, i cili është drujtë shumë Allahu të bareke wa ta'ala. Andaj tha Allahu gjenë surën Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, Allahu ta kan frikën veç ulemat. Andaj ti e gjen sa kjo cilësi e dietarit, se e njohë pitë sahabët deri në ditën e sodit. E gjen ti për shembull dietarin hoxhin i cili tutet për Allahut ful kadale, tutet 100 ardhot se di. E tjetri thot, po mora çysh? Se ki se di për kanë dovon. Se di për kanë dovon. Nëse njëri vëzër djersitet duke u bë operacion në njëri, keni pa mjet kur hin operacion. Një grup, tjetra grup, të e një mu, ati djerë si shkojnë palë. Se? Thotë se ato e ka qenë njeri, thotë. E ka hapë njeri. A mu shta paramendoj dhe zërë, shembul i Zotit është me i larti. Kur dikush operon mbi temat e Zotit, sikur më kanë, apo, sikur këtë që janë spjesë kardiolog të zërës. Thotë po manë të anëzire pikë këtu. Kjo për i një rancës. Me njoftë Allahon, një gerë së në nëzirë. Me njoftë Allahun, një germë së në nxerë. Andaj, kursi Allahu të bare kjo e tala është në këtë raport me qijet dhe tokën. Dhe gjithashtu është thënë për arshin, ndërsa kjo nuk qëndron. Pas e thotë Allahu të bare kjo e tjara, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Kjo është fjala e fundit në këtë ajet, në ajetin kursi. Thot Imam Ibn Kathiri, qka është la je uduhu, la je uduhu, ej, la ju thkiluhu, wa la ju krithuhu, hivdhu sëmawati wal ard, wa ma fihima, wa men bejnehuma. Thot Imam Ibn Kathiri, la je uduhu, hivdhuhuma, është kujdesi dhe ruajtja qka ka në qijaj dhe në tokë dhe ketë eksistencës, nuk e ranon Allahun. Shumë njani me thonë kështu. Mirë, që pa pranoj se iman, a nuk ranohet? A nuk i ven ran? Thetë Allahu, laja u duhu. Hisë nuk i ranohet. Subhanahu, u e teale. Dëmonë, densia, trashësia, rëndesa, kur është e vrasht, kur është e hodh, kitë këto termet fizike që përdojnë për materje, peshon kash, ka që ka që të në data, këto i ka kriju Zoti Gjellë Gjellë. Për Allah unë janë raport krijimi vetëm. Për Allah unë janë vetëm raport krijimi. Nuk lodhët fare. A e kuptonë dhe zërë? Termin, la je u duhu hevduhuma. Nuk është asi, njërën me thonë, nështë asëranot, ama, do mëllon, kuptimin, i ma nuk i bin. Ama, a e ndinë rëndesën? Jo. A dhe ka thonë, la ju thkiluhu, wa la ju krithuhu. I krath, që dhe më thonë, kur i thu dikujt, e, tëri tashtë e majta, ma hajde mose, a ki pa dikujt, përshemë dhe i thu, ti mi thonë dikujt në ashtu, majtë qëta, që ka artë të svetime, kjo i ka përmeni më këthirë, por nuk qëndrojnë ato, i kemi përmeni, se Musaj a.s. i ka thonë me la, që ka për Zotit, o Zot, që shi ma qijet dhe tokën, i ka thonë, Allah u gjera, ka thonë meri digota, edhe maj, maj, edhe i ka majt, e ka njështë tukot, nesit, i ka majt, edhe ka njështë ullot, tukot, tu i kristja në me tjetërën, kër e ka zonë gjumi, ka dra, kër o qupi gjumit, i ka patë thime, ka thonë, o Musa, Musum zë gjumi, o Musa, mirë po kjo është Izraelia, pa përsi sasojna, mirë po ma anon e ko sakë, na anon e ko sakë, i krath, apo kërath, që do më thonë, kër i thu di kujtë, përshimë njërë i thotë, ma e sta 5 orë, apo, edha e përshimë, mas 4 orë, 59 minuta, 59 sekunda, vjenë thotë, a e kryte, i thu, ma e vlasë e shkojdora, a ma deri tash e kemajnë, apo, unë e ke realizu që limin, mirë po tash, i thu e njërit, a një vdikan që e pushon dorën se a ki që është tash qartë. Allahu asë lodhët e asë nuk thot gjatë e kamoj. Subhanehu wa ta'ala. Thot Imam Ibn Kathiri, bel dhalike sehlun alejhi jesirun ledej. Gjëja mellit për Allahu është mi majtë kryesat. Gjëja mellit për Allahu të bare kjo e tëra është mi majtë kryesat. Pasaj ka thonë Allahu e mban gjdo kryes edhe e mban veprat e veta, e për cilë gjdo sen nuk i hik asë një sen. Pasa ka thonë të gjitha gjërat para Zotit Gjellë Gjellaluhu janë hakira, janë dvogla shumë. Nëse kursia e zvoglon qilën dhe tokën e ban qilën si halkë më shkretin, kursia në arsh, arshi Allahu Gjellë Gjellalu, për Allahu Gjellalu nuk janë kurgjo. A në këtë tërsit madhe dhe zërë, ka njerë njeri, subhanallah, thotë, a do kena mërë me hangër 2015-ën? Ha, subhanallah. A, kupton shfar gjehlja? A, kupton shfar gjehlja kur duti? O, tja, kupton, on, planete, fuqit, mlaja, përmi neve, s'ki i dem për ato ti, i mbala Allahu Gjellë Gjellë. Tja, kupton se në gjenet është përgadit për pa fun me hangër, ki tutët për dunjojën që i ka fun, a ka me pas me hangër ajo. A, kupton në njerë, Allah e ka përgadit gjenetin, mos musos hish. Heq me hangër që shtot i bënkajnë që për dit shtohet, a ketë dunja e sosë, Allah, e nalë. E dhe thotë, kriza, vallaj kriz. E ty kur të gjohë se valla këto që mirën kishe e njojnë ekonominë, apo? Thotë, si t'janisa që shtu me hargju, ha? Qka si t'janisa me hargju që shtu? Qka si t'janisa me hargju që shtu? Kime shtero që anin? O dhe tërë, kjo që anin madhë që janë sotë. Po këtu në funjena, në ena para kiameti. Sa njeri ka përsiku, sa njeri, prap kameti i madhë. po mos flasim nëse na dalën hapsir. Andaj, muslimani është shëndëru shumë me këtë iman Allahun subhanahu wa ta'ala. Fad imam Ibn Kathiri, alladhi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wa huwa al-qahiru li kulli shay'in al-hasibu ala kulli shay'in ar-raqibu al-aliyu al-azim la ilaha ghayru wa la rabba siwahu. Fad imam Ibn Kathiri, Allahun askush nuk mundet me i bë pyetjet për çka ban, krejt Allahu i merr në pyetje. Allahu është mbi çdo sen, ai e merr llogarit çdo sen, Allahu e përcjell çdo sen. Ai është më i madhi, nuk ka zot përveç Allahut te bareke ve teala. Andaj ka përfunduar Allahu xhelalu ala kët ayat, ayatin kursi, wa huwa al-aliyul azim. Allahu është më i larti edhe është al-azim. Dhe këto dy emra kemi marr special, emrin al-ali edhe al-a'la, edhe emrin Allahu te bareke ve teala al-azim. Thot Imam Ibn Kathir në tefsirin e ayetit al-ali al-azim, thot al-kabirul mutaal, siç ka ardhur në surën Ar-Ra'd. Al-ali al-azim, cili është zot ai cili e ma vetën të lartë dhe është më maslaltë. Shka më dalë se Zotit të bareke vë tjara, pasaj thot imamin u këthiri dhe përshka kësa ajeti kërë cilë dhe zërë është ajet i madhë, e ka përfunduar të fësirin e këti ajeti dhe me këta e përfundojna, thot imamin u këthiri dhe këto ajete dhe të nxajshme, ku flitet veç për Zotin, rruga më e mirë për t'i kuptuar këto ajete, është mi besue tekstualisht si që kanë ardhë, pa kërkuar formë dhe pa kërkuar gjësim. Pa thanjani, arshi si duket, kursia si duket, ilmi ti si duket, themi, besoje që shka ardhë, se të se fletë për qenjën matë madhe. E di se koni e kom gjatë, mi po ajeti ka qenë që të kuptohet në një tërsi, pa i nda njësit e këti ajeti. Kjo është në vezër mas shkurti që ka mundësi mu shpjegue ajeti kursi, ma kaq, ma shkurt se kaq nuk ka mundësi, ndërsa këta ajet vezër në ka ngejt edhe shumë për me folë, me lejnë Allahu të bare kjo e tjala, e lusë me Allahu në gjeni gjelalu që Zotë jonë të bare kjo e tjala, na mundëson me jetu me këtë ajet të madhë, ta besojna ajetin kursi, ashtu si që ka ardhë, të të amanë Allahu të bare kjo e tjala, që ta besojna Kur'anin, ta jetësojna atë në jetët tona, e lusë me Allahu të bare kjo e tjala, që Zotë jonë gjeni gjelalu, na mundëson që ta boje Kur'anin pranverë dhe shiit të zemrave tona, me të cilën do ta dëshmojna shahadetin la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, e lusë me Allahu të bare kjo e tjala, që Allahu na mundëson me mrinë muajnë Ramazani, duke qenë me shëndet dhe me iman, e lusë me Allahu të bare kjo e tjala, që Zotë jonë gjeni gjelalu, musliman, ku dishen Allahu të ndihman, fukaras, kamnor, nevojtar, bonjak, Allahu të pasuran, pasanik, Allahu të matë gjimer, të kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fastaghfiruhu, innehu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.